Tu Trójka, poniedziałek, 13 marca, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejne kraje zaostrzają kurs wobec Turcji. Nie chcą u siebie manifestacji Turków. W berlińskich portach lotniczych paraliż, strajkuje personel naziemny. Okno życia kolejny raz daje szansę na życie. Do Wrocławskiego trafił Franek. Dwóch niemieckich ministrów opowiada się za całkowitym zakazem tureckich manifestacji w ich kraju, a Dania odwołuje wizytę premiera Turcji w Kopenhadze. Wszystko w związku ze sporem dyplomatycznym na linii Turcja-Holandia. Tym tematem zajmuje się nasz dziennikarz. Cała sprawa ma związek z planowanym na 16 kwietnia referendum konstytucyjnym. Turecki prezydent chce zmian w ustawie zasadniczej, dzięki którym znacząco zwiększą się jego uprawnienia. By przekonać Turków żyjących na emigracji do głosowania na tak, władze w Ankarze organizują wiece wyborcze w europejskich miastach z udziałem rządowych ministrów. Ze względów bezpieczeństwa zakaz takich manifestacji wydały władze kilku miast w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a ostatnio Holandii. W odpowiedzi turecki prezydent Recep Erdoğan wyzwał Niemcy i Holandię od, tu cytat, faszystów, a w Holandii doszło do tureckich protestów. Jednak większość europejskich polityków popiera zakaz i solidaryzuje się z władzami Holandii. O zakazie mówi m.in. kandydat na prezydenta Francji François Fillon, mimo iż wczoraj władze francuskiego MEDZ wydały zgodę na wiec. Niemieccy ministrowie finansów i spraw wewnętrznych mieli według miejscowych mediów stwierdzić, że w ich kraju nie może być miejsca na turecką politykę. Duńskie władze odwołały wizytę tureckiego premiera w Kopenhadze, a z organizacji wiecu wycofał się także właściciel jednego z obiektów w Sztokholmie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ocenia się, że poza granicami Turcji mieszka około 5,5 miliona Turków. 1,5 miliona z nich żyje w Niemczech. Miał odurzyć 13-latkę narkotykami i doprowadzić do seksu. Policja zatrzymała 26-latka z Słupska. To efekt naszych operacyjnych ustaleń, mówi komisarz Sebastian Cistowski. W trakcie czynności policjanci ustalili, że mężczyzna ten umawiał się z dziewczynami w wieku 15-16 lat. Natomiast jedną z dziewczyn, z którą się umówił, była 13-latka, mieszkanka powiatu słupskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna ten, będąc świadomy w wieku nieletniej, obcował z nią płciowo. Usłyszał również zarzut posiadania i udzielania małoletniej narkotyków. 26-latek został przez sąd rejonowy w Słupsku tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. W berlińskich portach lotniczych Tegel i Schönefeld paraliż. Strajkują pracownicy naziemni lotnisk. W sumie 2000 ludzi. Samoloty nie lądują i nie startują. Pasażerowie z takim paraliżem muszą liczyć się aż do środy. Linie lotnicze starają się kierować maszyny na lotniska w Dreźnie, Lipsku, Kolonii, a nawet w Hamburgu. Uruchomiono też numery alarmowe. Związek zawodowy Verdi zdecydował, że strajk na berlińskich lotniskach zakończy się w środę o 5 rano. W chwili obecnej nie lądują ani nie startują prawie żadne samoloty. Do godziny 9 anulowano 465 lotów na lotnisku Tegel oraz 195 na Schönefeld. Związek zawodowy, który zorganizował strajk, żądając podwyżki płac, jeszcze raz przeprasza i apeluje do podróżnych, aby przed podjęciem podróży dowiadywali się, czy ich lot jest aktualny. Enrico Rimke ze związków zawodowych oświadczył, że pracownicy naziemni oczekują od pracodawcy konkretnych propozycji płacowych. Berliński strajk dotknął też bezpośrednio samego burmistrza stolicy Michaela Müllera, który służbowo do Moskwy musiał lecieć zastępczym samolotem z lotniska w Dreźnie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wychłodzony, ale zdrowy Franek, tak ma na imię chłopiec, który wczoraj wieczorem trafił do wrocławskiego okna życia, miał niezabezpieczoną pępowinę, co świadczyć może o tym, że urodził się w domu. Pomogła szybka interwencja, w tym medyczna, mówi prowadząca okno życie siostra Boromeuszka Ewa Jędrzejek. Do nas trafiło w torbie zakupowej, zawinięte w pieluszki i w taką cieńsieńką kołderkę, co na pewno dla dziecka było na pewno zbyt słabym zabezpieczeniem, stąd dziecko trafiło do nas trochę wychłodzone, ale pogotowie staną na wysokości zadania. W sprawie chłopca trwa już procedura nad zapewnieniem mu opieki rodziny zastępczej. Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce dla matek, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem. Anonimowe i bezpieczne. To był serwis Trójki. Chmury na południu, więcej przejaśnień na północy, słońce na Warmii i Mazurach, Pomorzu Zachodnim i Środkowym, tam też najcieplej w Szczecinie i Koszalinie 7 stopni. Chłodniej na Pomorzu Gdańskim, tylko 2 stopnie, podobnie na Suwalszczyźnie, w Przemyślu i Lublinie 4 stopnie, w Katowicach i Łodzi 5, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt!

oczywiście teoria, ale sposób przedstawienia kontrkandydata Janusza Sariusza-Wolskiego może na to wskazywać. Na ostatnią chwilę, bez wyraźnego poparcia innych państw Unii, no, to była taka misja w zasadzie niemożliwa. Rzeczywiście, tutaj można, przynajmniej jeśli odczytamy głosy niektórych liderów państw członkowskich, premier Belgii stwierdził, że właśnie tego typu postępowanie rządu polskiego paradoksalnie wzmocniło pozycję Donalda Tuska jako kandydata na przewodniczącego i właśnie, a nie spowodowało to, na czym polskiemu rządowi rzeczywiście zależało. Mhm. I takie głosy padały rzeczywiście i nawet padały głosy, że być może Donald Tusk nie jest wcale taki pewny kilka miesięcy temu, że uzyska tą reelekcję. Natomiast w tej chwili właśnie działania polskiego rządu, takie można powiedzieć na ostatnią chwilę, spowodowały, że no, Polska nie zyskała miano takiego partnera przewidywalnego, który stosuje się do tych reguł nieformalnych, które obowiązują właśnie, kiedy takie stanowiska się zgłasza znacznie wcześniej, uzgodnione znacznie wcześniej na poziomie nieformalnym raczej niż formalnym. No i z tego powodu rzeczywiście wydaje się, że może chodziło o coś innego. Prawdopodobnie rząd polski chciałaby przesunąć głosowanie nad tą sprawą o jakiś tam czas i w tym czasie dalej próbować dyplomatycznie tą sprawę rozgrywać. A propos formalności, nieformalności, o czym pan mówi, swoją drogą, czy tryb wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej nie jest troszkę dziwny? Zresztą teraz trwa dyskusja w Unii, co więcej tak. w tym roku ma się odbyć taka debata nad trybem tego wyboru, no bo jak to porównać na przykład do wyborów komisarzy, którzy są przepytywani, którzy muszą przedstawić pomysł na siebie na stanowisku? No cóż, no, tak jak pan redaktor zauważył, no, w tej chwili nie ma takich szczegółowych reguł odnośnie tego, jak wyłaniany powinien być przewodniczący Rady Europejskiej. Gdy popatrzymy na poprzednie przypadki, 2009 rok, kiedy przewodniczącym został Herman Van Rompuy, było tak samo. Mhm. To znaczy, że państwa członkowskie nieformalnymi kanałami chciały zgłaszać kandydatów, ale nie chodziło właśnie o głosowanie, tylko chodziło o dojście do konsensusu. Jeśli chodzi o przewodniczącego Komisji Europejskiej, tu sytuacja jest troszkę inna, ponieważ są bardziej tutaj szczegółowe reguły traktatowe, ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości, co myślę, że w polskich warunkach należy podkreślać, to jest to, iż oba stanowiska, przewodniczący Komisji Europejskiej i coraz bardziej przewodniczący Rady Europejskiej, zależne są od polityki partyjnej na szczeblu europejskim, czyli to te europartie. Partie polityczne na szczeblu europejskim odgrywają coraz większą rolę właśnie w tym procesie nominacji, a nie już tylko rządy państw członkowskich. I może warto właśnie, żeby rząd PiS-u na tą kwestię zwrócił baczniejszą uwagę. Żal naszego rządu do premiera Węgier jest uzasadniony. Może zadziałał tak pragmatycznie i pomyślał, no tego się nie da wygrać, a przy okazji zdejmę z Węgier odium, choć na chwilę. Najgorszego ucznia w klasie. No rzeczywiście, cała, mi się wydaje, z mojej perspektywy, cała strategia Viktora Orbana, która właśnie opiera się na ścisłym sojuszu z Polską, prawda, jest oparta na takich, można powiedzieć, strategicznych rozwiązaniach, ale kiedy trzeba, to Orban podkreśla, słuchajcie, ja jestem członkiem Europejskiej Partii Ludowej, moja Europartia popiera Donalda Tuska i nie mogę w takiej sytuacji głosować przeciw niemu, aczkolwiek zapomina on o tym, że kiedy takim samym kandydatem na przewodniczącego Komisji Europejskiej był Jean Claude Juncker, kandydatem Europejskiej Partii Ludowej, to wtedy Węgry nie przeszkodziło im, żeby zagłosować przeciw. Więc no, wiemy, że Viktor Orban jest zręcznym politykiem i moim zdaniem, przynajmniej z mojej perspektywy, z jego obietnicami i zapewnieniami należy być ostrożnym. Opozycja w Polsce tymczasem podjęła ofensywę pod hasłem oni chcą nas wyprowadzić z Unii. No i trudno się dziwić, że wpadli na taki pomysł dość oczywisty, bo okoliczności kierunek podpowiadały. Na tym można coś zyskać, zważywszy na przywiązanie Polaków do Unii? No, zależy wszystko oczywiście, jak teraz sprawy dalej się potoczą i czy nastąpi dalsza intensyfikacja ewentualnego konfliktu. Na razie wydaje się, że można traktować całe zdarzenia końca poprzedniego tygodnia jako pewien epizod i zależy teraz, w którym kierunku dalej sprawy będą zmierzały. No, słyszymy deklaracje po obu stronach. One nie napawają optymizmem, ale moim zdaniem to się uspokoi. Jeżeli teraz opozycja będzie starała się wykorzystać całe te wydarzenia i próbować przedstawiać tutaj konflikt polityczny na linii pro i przeciw Unii Europejskiej, istnieje pewne ryzyko tego, że rzeczywiście w pewnym momencie, tak jak to było w niektórych krajach, kwestia integracji europejskiej będzie tak dzieliła scenę polityczną, że rzeczywiście perspektywa wystąpienia z państwa członkowskiego stanie się bardziej realne, więc moim zdaniem tutaj ani opozycja, ani rząd nie powinien dolewać oliwy do ognia, ponieważ po prostu to nie jest na rękę, jeśli chodzi o postawy społeczne w długookresowej perspektywie. Tyle, że w Polsce żadna licząca się siła polityczna nie mówi o tym i nie deklaruje takiej postawy, że oto chcemy wyjść z Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do partii, czy też kandydatów w różnych wyborach, w różnych państwach. Pewien pocałunek śmierci wysłała prezesowi Kaczyńskiemu Marine Le Pen. Pewnie bezwiednie, bo powiedziała: jeśli będę prezydentem, podejmę debatę z panem Kaczyńskim o tym, co wydaje nam się w Unii niedopuszczalne, co jest nie do tolerowania w dzisiejszym sposobie działania Unii. Te słowa wydają się takie dość łagodne, ale pamiętajmy, że to jest kandydatka, która deklaruje organizację referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii. Rzeczywiście, no cóż, jej słowa zapewne są wynikiem pewnego efektu wizerunkowego związanego właśnie z wydarzeniami na szczycie i uznawania partii naszej rządzącej obecnie oraz Viktora Orbana. Jeszcze chyba wspomniała pani premier Theresa May. Za sprzymierzeńca, tak? Potencjalnego sprzymierzeńca, z którym ewentualnie można próbować rozmontować, tak jak ona stwierdziła, Unię Europejską. A ona oczywiście to mówi z bardzo prostego powodu, żeby pokazać, że nie jest osamotniona w Unii Europejskiej. To, jak widzimy z reakcji polskich polityków, no może się nie sprawdzić, prawda? Poszukuje pewnych sojuszy. Ale można jeszcze dodać jedną rzecz ważną też dla polskiego odbiorcy, dla polskiego słuchacza, że PiS w tej chwili również powinien poszukiwać pewnych sojuszy partyjnych na poziomie europejskim, ponieważ po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, planowanym wyjściu, straci tego głównego sprzymierzeńca w Parlamencie Europejskim i powstanie pytanie, w jakiej grupie politycznej będzie siebie widział. I być może wtedy nastąpią właśnie pewne ruchy, aby stworzyć taką umiarkowanie, powiedzmy, nie może nie eurosceptyczną, ale umiarkowanie krytyczną frakcję polityczną i pytanie wtedy, jakie będą relacje z tą frakcją eurosceptyczną, którą reprezentuje właśnie Marine Le Pen. To raz, a poza tym kończy się perspektywa finansowa, bo ta aktualna jest do 2020 roku, a potem negocjacje na temat nowej perspektywy już z mniejszymi pieniędzmi, prawda? Oczywiście, to ma jak najbardziej, jest to bardzo istotne. Oczywiście pamiętajmy o tym, co jest kluczem w całej integracji europejskiej, że integracja europejska to nie są tylko te wielkie szczyty europejskie, które odbywają się raz na jakiś czas i o których piszą media, tylko ona się dzieje każdego dnia i każdego dnia są wypracowane takie mikroskopijne decyzje, które w długookresowej perspektywie budują pozycję państwa i to, na co państwo może liczyć. I może być w pewnym momencie tak, że właśnie te spory na linii Polska Komisja Europejska dotyczące Trybunału oraz odium tych sporów na bazie dyskusji wokół Rady Europejskiej może spowodować, że Polska nie będzie słyszalna, ponieważ wszystkie inne ważne polskie argumenty będą po prostu przesłaniane przez te, można powiedzieć, które są tak naprawdę nieistotne na naszych relacji z Unią Europejską, a które można by rozegrać po prostu inaczej. Więc jest ryzyko takie, że właśnie będzie na górze będą te takie wielkie konflikty, będzie sprawa Donalda Tuska, będą spory o Trybunał na linii Komisja Polska, a naszej uwadze po prostu, można powiedzieć, uciekną te ważniejsze problemy, które codziennego, każdego dnia decydują o tym, czym jest integracja europejska. Doktor Wojciech Gagatek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Wrócimy, panie doktorze, do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. 18 dziękuję minut. Bardzo. Pozdrawiam. Po południu program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym programie, czy spór wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej szkodzi Polsce? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż, proszę tam koniecznie zajrzeć. Now I spend my time looking all around for a man that's nowhere to be found. Till I find him, never gonna stop searching. I'm gonna find my man, gonna travel around. Get you. seems to use peace of mind, or else I might go crazy. Still I spend my time looking all around for a man that's nowhere to be found. Till I find him, never gonna stop searching. I'm gonna find my man, gonna travel around. Ktoś napisał, tym charakteryzuje się Unia. O tym, czym jest solidarność unijna, przekonaliśmy się, kiedy Rosjanie obłożyli nasze produkty sankcjami. Teraz z kolei widzimy, jak eurokraci promują kogoś, kto jest po prostu dla nich wygodny. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr napisał, cały ten spór szkodzi Polsce, choćby z tego względu, iż robimy z siebie błaznów na forum Unii. Nikt nie będzie nas traktował poważnie w Unii w momencie, w którym wystawiamy z kapelusza kandydata na szefa Rady 3 dni przed szczytem. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Katarzyno, witam, halo? Dobry. Dzień dobry, pani. Katarzyna z Krakowa. Tak. Więc chciałam powiedzieć, że spór moim zdaniem nie szkodzi Polsce, a powinien szkodzić zawziętemu PO. A Tusk wąt od stanowiska prezydenta. Panie Wojciechu, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Kilkanaście lat temu Rada Dyrektorów Apple'a podziękowała Steve'owi Jobsowi. Głosowanie wyglądało w ten sposób, że wszyscy dyrektorzy Rady Dyrektorów Apple'a byli przeciwko, tylko Steve Jobs coś proponował. Mhm. Po kilku latach Apple poprosił Steve'a Jobsa z powrotem, żeby uratował sytuację. Czy któryś z szanownych słuchaczy potrafiłby wymienić chociaż jedno nazwisko dzisiaj z Rady Dyrektorów Apple'a, a wszyscy wiedzą, kto to jest Steve Jobs. To znaczy, nie zawsze jest tak, że jest wszyscy kontra jeden i ten jeden na pewno przegra, będzie w gorszej sytuacji. Poczekajmy na rozwój sytuacji, poczekajmy na najbliższe miesiące i lata. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam pana redaktora. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Panie redaktorze, ja uważam, że dobrze służy Polsce, ponieważ pan Donald Tusk był osobą bardzo niewiarygodną i jest. Ja pamiętam do dzisiaj, jak będąc premierem, mówił, że nie interesują go żadne funkcje w instytucjach państwowych, że chce do końca kadencji być premierem, a za miesiąc był już w Brukseli. Także wie pan, no, to nie jest osoba wiarygodna. W związku z powyższym, jeżeli ktoś nie popiera osobę niewiarygodną, to wcale w tym momencie nie robi źle i nie robi wokół siebie jakiegoś, nie obniża swojego poziomu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Marcin napisał, pozdrawiam, to całe machanie szabelką przez nasz rząd niestety nie wyjdzie nam na dobre. Gdy zaprasza pan gościa do siebie do domu i ten gość przestawia panu meble, czy zmienia miejsce miski dla psa, to go pan po prostu wyprasza. No i niestety tego się obawiam, komentuje pan Marcin. Pani Anno, witam, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. No, ja chciałabym zapytać, czy Unia Europejska jest domem, a Polska w zasadzie, no, gdzie tutaj jest, czy Europa jest domem Polski, czy to są absurdalne w ogóle wnioski i wypowiedzi. Istotą rzeczy, panie redaktorze, jest to, że ten, kto żąda przestrzegania państwa prawa i stosowania prawa, rządzi się nie prawem. Unia Europejska nie rządzi się prawem. To są dyskusje w klubie mafijnym. Tyle. I w związku z tym, jak można w chaosie klubu mafijnego, no, żądać jakiejś reguł i tak dalej. Ja chcę podziękować naszej pani premier, że ona broni zasad. Ja nie jestem osobą z PiS-u, ale jeżeli się cokolwiek buduje bez zasad, to rządzi wyłącznie siła. To Unia Europejska jest faszystowskim klubem, no, na pewno antypolskim, bo rządzą Niemcy. No, Deutschland i Berlin. Do takiego wniosku doszedł niedawno, jak wiemy, prezydent Turcji Erdoğan. Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja oczywiście jestem tego zdania, że Polacy, to znaczy głównie rząd polski, bo to te rzeczy trzeba rozdzielić zdecydowanie. Rząd polski po prostu stał się takim kłótliwym warchołem Europy. Jest jest, staliśmy się przez nich, przez naszych przedstawicieli, staliśmy się taką niepożądaną istotą w gronie ludzi, którzy się umią się zachować, którzy umią zachować odpowiednie standardy w porozumiewaniu się. Widzę to bardzo ciemno, jest naszą pozycję w Europie. No niestety, póki nie będzie inny rząd przy władzy, to będziemy postrzegani w ten sposób. 7 trójek na początku 22. Polecam, jak powiedziałem, stronę internetową, tam sondaż dzisiejszy z pytaniem, czy spór wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej szkodzi Polsce. Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. No ewidentnie spór wokół Donalda Tuska pogorszył nasz wizerunek na arenie europejskiej. Krótkoterminowo można powiedzieć, że powiedzieliśmy sprawdzam, jeśli chodzi o sojusze, które ani nie były dodefiniowane, ani nie były wynegocjowane. Można powiedzieć, że Europa teraz na nas patrzy właśnie jako tego, który pomoże pewnym siłom bardzo eurosceptycznym właśnie w rozbiciu pewnej jedności Unii Europejskiej. Natomiast tutaj można też spojrzeć bardziej długoterminowo, to znaczy z jednej strony nasza dyplomacja dała taki sygnał także Ameryce, że no nie zgadza się na tym, na przemożny wpływ niemiecki właśnie na arenie europejskiej, ale także coraz więcej głosów pojawia się, że być może w ten sposób, szczególnie jeśli chodzi o sprawy krajowe, nasz rząd pokazał, że Donald Tusk nie jest kimś, kto tylko i wyłącznie nam pomaga, ale też właśnie poprzez eskalację tego konfliktu konstytucyjnego wokół Trybunału w Europie niejako nam zaszkodził i dlatego spowodowali, że on nie powróci na białym koniu do Polski i nie będzie miał tego potencjału do jednoczenia opozycji. 27 minut po południu. Pan Luis, witam pana, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że możemy nadal mieć różne zdania na różne tematy. Tu jest bardzo poważna sprawa. Spór uważam, że w ogóle, że pytanie powinno brzmieć, jak bardzo ten spór nam zaszkodził. Nie, czy zaszkodził, tylko jak bardzo. I to jest no ale wtedy, wtedy byłoby pytanie tendencyjne. No, wydaje mi się, że nacisk, myślę, że w tym przypadku akurat powinno być tendencyjne, bo bardzo nam to szkodzi. Mm-hmm. Aczkolwiek, no, zdania są różne i bardzo dobrze, tylko żebyśmy mogli sensownie dyskutować na ten temat. A ze zwolennikami, że tak powiem, tego, co się złego stało, mówię o stronie PiS, nie da się chyba dobrze rozmawiać. Ale z drugiej strony cieszy się pan, że dyskusja się odbywa. Pan Mieczysław, panie Mieczysławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam dzień pana. Dobry, Mieczysław z Wrocławia. Ja chciałem zabrać głos w tej sprawie, ponieważ tak słucham. Ja czekam, bo to wiadomo, pan Kaczyński wymyślił sobie, że będzie pana Tuska atakował, bo go nienawidzi, nie lubi i tak dalej. Ja jestem ciekaw, czy w końcu się doczekam, że on tak się zapędzi, pan Kaczyński oczywiście, zapędzi się tych swoich nienawiściach, że chyba świętej pamięci brata też zacznie nienawidzić. Przecież to człowiek, który jest, on nienawidzi wszystkich dookoła. Ja nie wiem, kto go wybrał. Dziękuję bardzo. Naród, panie Mieczysławie, pan Michał. Panie Michale, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam. I całą trójeczkę. No ja w przeciwieństwie do mojego poprzednika mam odmienne zdanie. Uważam, że szalenie niesprawiedliwe jest ocenianie człowieka, z którym zapewne ten pan nie miał nigdy kontaktu. Pewnie, no, w jakimś sensie dostaliśmy troszkę po łapkach w ostatnim czasie w Unii Europejskiej, ale oceniać to można by było dopiero po pewnym czasie. Poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczmy, co się będzie działo, a później możemy kalumnie rzucać na kogoś, chociaż one według mnie są całkowicie bezpodstawne. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Do tego sporu wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej trzeba podchodzić na dwóch poziomach. Z jednej strony na takim poziomie merytorycznym, to znaczy to, czego ten spór dotyczy. Wybierana jest osoba, której zadaniem jest koordynacja pracy Rady Europejskiej, współpraca z liderami poszczególnych państw i najważniejsze jest to, żeby osoba, która zostanie wybrana, była pod tym względem odpowiednio sprawna, dobrze zorganizowana itd., itd. I jeśli w związku z tym któryś z państw ma zastrzeżenie do pracy Donalda Tuska w poprzedniej kadencji, no może oczywiście powoływać się na swoje zastrzeżenia i apelować, aby została wybrana jako jakoś inna osoba. I co do tego tutaj pewnie wielkiego problemu nie mamy. Problem leży w tym, w jakim stylu tego rodzaju działalność przez polski rząd w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu dni była uprawiana. No i ten styl dyskredytuje tak naprawdę kwalifikacje i polskiej premier, i polskiego ministra spraw zagranicznych, bo jest to styl, który raczej jest postrzegany jako próba wymuszenia, a tego w Europie raczej się nie stosuje. No, można było powiedzieć, nie jest to taki europejski styl uprawiania dyplomacji, raczej styl, który byłby znany gdzieś tam z Dalekiego Wschodu. No i pod tym względem niewątpliwym jest, że rzeczywiście polskie władze się kompromitują, choć niekoniecznie musi to oznaczać, że sam ten spór kompromituje Polskę, bo jednak w samym środowisku elit politycznych w Europie wiadomo, że ten rząd to nie jest cała Polska i jest to jakiś wypadek przy pracy, który zdarzył się polskim wyborcom, no prawdopodobnie też na jakiś ograniczony czas. 12.30, a moim gościem jest pan dr Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Musimy drastycznie obniżyć poziom zaufania wobec Unii Europejskiej. Jak rozumieć tę wypowiedź ministra Witolda Waszczykowskiego? No raczej w tym sensie, że musimy bardziej, mniej liczyć na to, że zyskają nasze postulaty zrozumienie u partnerów zagranicznych, czyli z innych państw członkowskich oraz w Unii Europejskiej, że nasze postulaty mogą być trudne w realizacji, dlatego że ci, którzy są zdecydowanie przeciwni, będą używali różnych form nacisku na naszych potencjalnych politycznych przyjaciół. No i w związku z tym też na tych przyjaciół, o tak wydawałoby się oczywistych, nie bardzo w tej sytuacji możemy liczyć, jak pokazał wybór Donalda Tuska. Opozycja zarzuca PiS-owi postawę antyunijną. Inni mówią, że to jest absurd, swojego rodzaju szantaż. Nie chcecie przytakiwać zawsze Francji i Niemcom. To znaczy, że jesteście antyunijni. I z jednej i z drugiej strony występuje taka nadmierna troszkę histeria? Ja mam wrażenie, że sprawy miejsca Polski w Unii Europejskiej stały się po prostu elementem wojny polsko-polskiej i a mówienie o polexicie, o tym, czy ulegamy Francji i Niemcom, albo też z drugiej strony, czy no właśnie uprawiamy samodzielną jak gdyby politykę, zostało wplecione niejako w ten spór polsko-polski, ale pamiętajmy o tym, jak wyglądała polska polityka przez 9-8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. To, co określano mianem płynięcia w głównym nurcie, to polegało de facto, sprowadzało się do tego, że akceptowaliśmy te koncepcje, które wypracowywali wielcy w Unii Europejskiej, natomiast sami do tego wkładu nie wnosiliśmy. A nie tak funkcjonują państwa członkowskie. Wszyscy starają się w cudzysłowie coś dla siebie ugrać przy różnych okazjach, to a nie jednej dostosowywać swoich interesów do innych. To z jednej strony, ale z drugiej strony w tym samym czasie Polska jest wciąż największym beneficjentem podziału pieniędzy w perspektywie do 2020 roku. Ma pan redaktor rację, ale pamiętajmy o tym, jak do tego doszło. To nie był efekt tego, że udało nam się w jakiś szczególny sposób przeforsować, no właśnie, że tyle, a nie tyle Polska dostała tych pieniędzy. To był efekt tego, że przyjęto jeszcze w ramach prac w Komisji Europejskiej pewne przeliczniki procentowe i z tych przeliczników procentowych wynika taka, a nie inna kwota funduszy, która się Polsce należy. A zwracam uwagę, że takie kraje jak Belgia, jak Niemcy czy Francja, ale wiele innych również, podostawały obok tych przeliczników procentowych fundusze na tak zwane specjalne cele, na specjalne inwestycje, na specjalne przedsięwzięcia. My żadnego z takich celów nawet nie postawiliśmy. Zlikwidowano na przykład stocznię w Szczecinie i żadnych pieniędzy europejskich na likwidację skutków tego przedsięwzięcia nawet nie staraliśmy się uzyskać. No swoją drogą przy okazji tego wątku rząd chyba nie powinien podkreślać, że z tych pieniędzy unijnych, które trafiają do Polski, 60% wyjeżdża na zachód, bo to znaczy, że no nie ochraniamy własnych firm, na przykład budowlanych. W Niemczech 80% takich pieniędzy zostaje w Niemczech. I też organizują przetargi, tyle że najczęściej wygrywają niemieckie firmy. Może powinniśmy w tej sprawie ściągać od prymusa? Problem polega na tym, że gdy polskie firmy zaczęły wygrywać właśnie przetargi, na przykład na roboty budowlane w Niemczech, to podniosło się takie larum ze strony związków zawodowych, ale też pracodawców w Niemczech, że ta praktyka zaraz została zmieniona u naszego zachodniego sąsiada i polskie firmy w tej chwili już nie mają takich możliwości, w przeciwieństwie do firm niemiecki w Polsce. Tu nie chodzi przy tym o zmiany prawa, ale po prostu sposób rozstrzygania przetargów, o formułowanie warunków przetargów. Tym się właśnie wygrywa albo przegrywa w tej chwili przetargi w Europie, bo prawo w ramach zamówień publicznych jest w zasadzie zharmonizowane, takie samo we wszystkich państwach członkowskich. No tak, ale właśnie o tym mówię, panie doktorze, że być może sami tworzymy sobie taką sytuację na własną prośbę. I w tym zakresie powinniśmy moim zdaniem dwutorowo działać. Po pierwsze, tak jak pan redaktor mówi, zmieniać praktykę polskich samorządów, a po drugie oddziaływać na naszych sąsiadów czy inne państwa członkowskie w Unii, żeby nie stosowały takich zasad, które właśnie sprawiają, że polskie firmy z danego rynku są eliminowane. Przecież chociażby te opłaty transportowe, właściwie inaczej stawka godzinowa za pracę kierowcy, to też jest element wypychania z kolei polskich firm transportowych z rynku niemieckiego. No, trudno się dziwić reakcji, skoro nasze firmy transportowe tak naprawdę zawojowały Europę. Wydarzenia w Holandii, panie doktorze, spór z Turcją, środowe wybory w kraju żeglarzy i tulipanów mogą zmienić bieg historii? Może zajmujemy się sporem, który jest tak naprawdę czwartorzędny? Ja mam wrażenie, że ten spór z Turcją przez obie strony sporu politycznego w Holandii jest wykorzystywany na swój użytek. Partia pana Wildersa stara się właśnie zbić na ten kapitał polityczny poprzez pokazanie, że co się dzieje w przypadku, gdy mamy imigrantów. No i wychodzi na tym dobrze, sądząc po sondażach. Ale z drugiej strony rząd, stosując taką twardą politykę wobec Turcji, pokazując swoją stanowczość, też idzie niejako w tym samym kierunku, więc trudno tak ostatecznie przesądzić, kto na tym bardziej zyska. A co będzie, jeśli prezydent Erdoğan rozluźni granice i milion imigrantów wyląduje w Holandii, w Niemczech, w Belgii? A przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej na szczęście, więc może w mniejszym stopniu u nas. Natomiast to będzie rzeczywiście problem, dlatego wszyscy się boją tak naprawdę zaczynać konfliktu z Turcją. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie były reakcje Europy na to, co się działo w Turcji, na to ewidentne łamanie praw człowieka, zasad demokracji i w zasadzie żadną reakcję ze strony państw unijnych na to, czy Rady Europy, czy Komisji Weneckiej, która tak ochoczo zajmowała się rzekomymi problemami z polskim prawem, a w ogóle się nie zajmowała w zasadzie tym prawem, które Erdoğan wprowadza w Turcji, no to pokazuje, jakie są stosowane podwójne standardy wobec różnych krajów. Tam, gdzie jest interes polityczny, aby nie dopuścić właśnie do upadku jakiegoś rządu, albo inaczej zyskać przychylność danego rządu, to się mu pozwala na bardzo wiele, włącznie z łamaniem zasad demokracji, jakichkolwiek podstawowych. A tam, gdzie to jest z różnych względów korzystne dla niektórych krajów, to pod ścianą stawia się rząd, który takich działań nawet nie planuje. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut dr Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy spór wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej szkodzi Polsce. 7 trójek na początku, 22. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. And from the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh! Were you safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio abyss? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. pani Joanna pisząca zastanawia się, a może to Unia poniosła wizerunkową stratę. Jednoosobowe decyzje pani Merkel w unijnych sprawach czy arogancja prezydenta Francji powinny pomóc przejrzeć na oczy dotychczasowym bezkrytycznym euroentuzjastom. Teraz czarno na białym ukazały się zasady, czy raczej ich brak, rządzące Unią, a hasła o równorzędności uczestników wielkiego unijnego projektu należy włożyć między bajki. Konkluduje pani Joanna. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy spór wokół wyboru przewodniczącego szkodzi Polsce, panie Jerzy? Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja posłużę się linią horyzontu. W krótkim czasie, czyli do linii horyzontu, to co wszyscy widzą, być może nam szkodzi. Ale w długim czasie, to co jest poza linią horyzontu, a co nie jest widoczne, ale jest widzialne, przyniesie nam korzyści. Musimy tylko pilnować, żeby nasze pomysły, o których dzisiaj mówimy, mam na myśli polskie pomysły, przedstawione przez polski rząd, za 3 miesiące, pół roku, nie były ogłaszane jako niemieckie i francuskie. Bo dziś, jeżeli na kogoś mówi się błazen, a jutro uznaje się go za mędrca, to jest bardzo podejrzane i trzeba być czujnym. Dziękuję bardzo. Pani Justyno, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kochana trójeczko. Dzień dobry, panie Kubo. Witam panią. Mnie się wydaje, tak już zupełnie obiektywnie, bo z góry mówię, że jestem zwolenniczką jednej z dwóch partii, nie powiem której, ale mówię w tej chwili obiektywnie. Wydaje mi się, że polityka zagraniczna nie polega na tym, że jest czarne i białe, tylko jest wiele różnych odcieni, różnych niuansów i tak dalej. Więc mnie się wydaje, że najpierw trzeba robić jakiekolwiek rozeznanie, poruszać się we właściwy sposób i wtedy można działać w sposób właściwy. A tak w ogóle to nawet przegrać można naprawdę z honorem. A to, co było, no nie podoba mi się to za bardzo i przykro mi, że tak to wszystko wygląda. Pani Agnieszka komentuje, dam sobie rękę uciąć, że to wszystko jest częścią jakiegoś większego planu, którego jeszcze nie rozumiemy. Kaczyński jest genialnym politykiem, według pani Agnieszki można go lubić lub nie, ale nie można odmówić mu, że jest wybitnym strategiem. Ta przegrana bitwa to początek wygranej wojny. Myślę, że przedmiotem wojny jest reforma Unii. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam pana, panie Kubo. Krótko i na temat. Moim zdaniem zostało to przestrzelone z punktu widzenia strategicznego i naszej dyplomacji. Mogliśmy ten pogląd trzymać i poczekać spokojnie 3 miesiące, bo w każdych szachach, czy w warcabach, w każdych grach strategicznych nieraz warto poświęcić piona, schować honor w kieszeń i Donald Tusk zostałby przewodniczącym dalej. Ale jeżeli Francja i Wielka Brytania przestaną mieć znaczenie w Unii Europejskiej, wtedy tandem Polska-Niemcy miałby wpływ na wiele rzeczy i my byśmy w tym tandemie byli. Natomiast w tym momencie wykluczyliśmy się i będzie bardzo trudno nam, nawet jeżeli nasza racja będzie na wierzchu, to innym państwom będzie bardzo trudno przełamać się i powiedzieć tak, Polska miała rację. To był największy błąd i za to powinny posypać się stanowiska. To było wszystko za wcześnie, biorąc pod uwagę zupełnie obiektywną stronę polskiej racji stanu. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam pana. Pan Marek napisał, swoją drogą zaskakujące jest to, że Unia reguluje na przykład krzywiznę banana, a szczegółowo nie reguluje zasad wyboru na ważne stanowiska. Pan Jacek. Panie Jacku? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem przywitać wszystkich słuchaczy i pana także, panie Kubo. Chciałbym powiedzieć, że jestem prounijny. Mieszkałem w kilku państwach Unii Europejskiej, jeszcze przed Unią Europejską. I chciałbym tylko powiedzieć końcowo, że Adolf Hitler też kochał Niemcy. I do czego doprowadził? Do biedy i katastrofy Niemiec przez kilka lat. Także miłego dnia życzę. I nie życzę, żeby Unia, żeby doszło do trzeciej wojny światowej i rozpadu Unii. Miłego dnia. Pani Jolanta napisała, Unia Europejska nie jest za granicą. My jesteśmy Unią. Tusk wygrał w demokratycznym głosowaniu. Wygrał i tego wyniku nie można podważać. Dziś wstydzę się za polski rząd, kłótliwy i zacietrzewiony. 7 trójek na początku 22. Dr Kazimierz Kik, politolog. Polsce nie szkodzi, ponieważ nic się nie zmieniło. Ja myślę, że raczej podnosi rangę Polski, która zaprotestowała przeciwko wyborowi osoby niewygodnej z punktu widzenia interesów ugrupowania rządzącego, co uważam za rzecz naturalną. Musimy pamiętać o tym, że nie szkodzi Polsce to dlatego, że Unia znajduje się teraz w trudnej sytuacji, rozpoczynających się od 25 marca negocjacji zmierzających do wypracowania nowej formuły funkcjonowania Unii. I tu głos Polski i Polska prawdopodobnie będzie głosem liczącym się. Panie Robercie, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że rozważania na temat sukcesu bądź porażki Polski i utraty dobrej pozycji są obarczone pewnym błędem. Tutaj padły głosy o wykluczeniu Polski. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jest to szersza perspektywa, która wskazuje z dotychczasowych doświadczeń Unii, że wszelkie państwa, które dyskutują jednak twardo, popełniają błędy, ale mają swoje stanowisko, mają prawo, śmieją mieć swoje własne stanowisko, są często negowane i bardzo krytykowane. Przykład Węgier sprzed kilku lat jest bardzo widoczny. Polska pewnie ryzykuje, ale też gra o wysoką stawkę. Co do błędu, który popełnił polski rząd, bo jednak uważam, że to jednak pewien błąd. Też mam tutaj pewne zawahanie w głosie, bo bardzo cenię pana Jacka Syriusza Wolskiego. Uważam, że to człowiek bardzo zasłużony dla integracji Polski, bardzo kompetentny. Jeżeli ten człowiek w jakiś sposób przystał na propozycję bądź miał udział w tej całej procedurze związanej z wyborami, z PiS-em, to słowo błąd już troszeczkę drży mi w głosie, bo nie jestem pewien. Mam zaufanie do tego człowieka, wydaje mi się, by musiał wiedzieć, co robi. Za mało chyba wiemy. Może to jest wynik z jednej strony pewnych ambicji politycznych, z drugiej strony sytuacji kandydata wewnątrz własnej partii, w Platformie. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam pana, pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana i państwo przy okazji. Myślę, że czego należy się obawiać? Co szkodzi tak naprawdę Polsce? Wybór obecnego rządu poprzez wybór partii rządzącej może wydać się dla ludzi wypadkiem przy pracy. Ale jeżeli tak dużo ludzi myśli w Polsce, że da się wmówić PiS-owi, że to jest sukces i tak dalej, że walczymy w ogóle o coś, blokując Tuska, to naprawdę następny wybór tej samej partii będzie już katastrofą. Naprawdę totalnie stracimy nie tylko w Europie, ale i na świecie. I to nie tylko fundusze, ale generalnie chodzi o pozycję Polski. Myślę, że po prostu katastrofą jest, że tylu ludzi w ten sposób potrafi myśleć, potrafi ogłupić się takimi argumentami, jakie są przez PiS używane. No mój ty Boże kabaret. Dziękuję pan bardzo. Panie Kazimierzu, witamy pana. Halo? Witam panie redaktorze z pochmurnego Dzierżoniowa. Tak czułem. Jako panie redaktorze dawno nie mówiłem, pozwoli pan, że przekażę swoją myśl. Naturalnie, proszę bardzo. Panie redaktorze, jeżeli Tusk chce coś zrobić dla Polski, to niech załatwi odszkodowanie dla Polski za zamordowanych Polaków, za spalone miasta i za spalone wsie. To nie jest tłumaczenie, że Polacy odmówili, kiedy rządzili komuniści. To narzucony dla Polski system. Czy pani Merkel toleruje prawo ustanowione przez nazistów? Następnie, panie redaktorze, pani Merkel ustawiając Tuska na stanowisku odpłaciła rodzinie Tuska za walkę za ojczyznę. Dziadek z Wehrmachtu walczył za swoją ojczyznę. Ciocia zmykała z Polski, aż się za nią kurzyło. Panie do swojej Kazimierzu, ojczyzny wpadła do Bałtyku. Ale mnie to nie... Z całym szacunkiem ma pan prawo oczywiście do własnego zdania, natomiast apelowałbym o używanie bardziej merytorycznych argumentów. Ktoś napisał, pan Kaczyński obnażył hipokryzję, brak demokracji w Unii. Znaczy, możemy mieć własne zdanie, ale tylko zgodne z Niemcami. Pan Sebastian jeszcze, witam pana. Halo? 7 trójek na początku 22. Panie Sebastianie, słyszymy się? Witam, tak. Witam pana. Słyszymy się. Bardzo pana witam. Ja mam zaszczyt trójki słuchać od 20 lat. Uważam pana za obiektywnego człowieka i chciałbym powiedzieć coś obiektywnego moim zdaniem. Mhm. Ja mam po prostu taki punkt widzenia. Polityka uprawiamy czy czynimy? Bo uprawiać można za pieniądze, prawda? Krótka piłka, panie Kubo. Tak. Czy polityk czyni dobrze dla swojego kraju, dla swoich obywateli i tak dalej, i tak dalej? Jeżeli mamy wspólne dobro, to wszyscy razem pracujemy dla sukcesu. Wszyscy razem dbamy. Nie każdy na swój strój, że każdy robi jak chce, tylko dobrze, mamy do zrobienia to, to i to. I najbardziej żal mi jest jako 35-letniemu człowiekowi, żal mi jest polskich obywateli, że dało im się, że politykom udało nam się podzielić. Co na to pani Barbara? Pani Barbaro, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie. Witam. Przede wszystkim bardzo dziękuję za audycję. Pierwszy raz się do pana zadzwoniłam. Cieszę się. Pierwszy raz spróbowałam i mi się udało. I udało się. Mhm. Gratuluję audycji i mam nadzieję, że będzie ona trwała. Mam nadzieję. Jeśli chodzi o wybór, uważam, że No niestety, skompromitowaliśmy się. Nigdy do żadnej partii nie należałam. Nie podoba mi się. Nie podobało mi się to powitanie na lotnisku, bo wyglądało to naprawdę na jakiś happening. Ponadto, jak ja słyszę w czasie miesięcznicy smoleńskiej, że walczymy o wolną Polskę, a niestety widzę, że to, czuję, że te wolności są ograniczone coraz bardziej, no to do licha, kto z kim chce walczyć o tę wolność? Pan Maciej. Sami ze sobą chcą walczyć. Pan Maciej napisał, spór nam nie zaszkodzi, a może nawet wzmocni pozycję Polski. Moim zdaniem postawa pani premier była jak najbardziej uzasadniona. Krótko pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo? Za 10 minut, 13, profesor Maciej Mrozowski, Uniwersytet SWPS. Same wydarzenia, które rozegrały się wokół przedłużenia kadencji Donalda Tuska na stanowisku szefa Komisji Europejskiej, to bardzo drobny epizod wśród wielu różnych wydarzeń, jakie się wydarzyły już od tamtego czasu, jakie w tym tygodniu się wydarzą. Więc samo to wydarzenie nie jest tak duże, ale ono ma ogromny wymiar symboliczny, będzie z pewnością zapamiętane i użyte przeciwko Polsce, użyte albo w formie retorycznej i oby tylko retorycznej, ale także może być w formie merytorycznej. Pamiętajmy, że jeżeli ostaną się po wyborach w Niemczech, Francji przywódcy proeuropejscy, to tak jak zapowiedzieli, będą musieli udowodnić, że Unię stać na coś więcej z korzyścią dla ich krajów, czyli zaczną po prostu wprowadzać w życie ten pomysł Unii dwóch prędkości, a to będzie oznaczało podział przede wszystkim tego głównego narzędzia, który będzie kreował te dwie prędkości, czyli budżetu, czyli pieniędzy. Ich będzie mniej, bo ogromna składka brytyjska odpadnie i wówczas przy podziale będą nam to wypominać, a być może będą to też traktować jako argument merytoryczny, mówiąc, że nie mogą do dużej prędkości łączyć krajów, który dzieli sobie publicznie Polaków na dobrych i złych, który się frymarczy, który się obraża na Unię, etc., etc. Więc jak powiadam, merytorycznie to nam prawie w ogóle nie zaszkodziło na razie, natomiast to może być niestety kosztowne w przyszłości. 9 minut pozostało do 13. Doktor Wojciech Gagatek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Ponownie na antenie, witam. Witam. I ponownie pan doktor Piotr Wawrzyk, również Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki. Witam pana, panie doktorze, także. Witam. Dziś na pytanie, czy spór wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej szkodzi Polsce, 65% internautów trójkowych uznało, że tak. 35% uznało, że nie. Pan doktor Wojciech Gagatek, na ile taka zdecydowana postawa Polski wobec Unii może się w Polsce spodobać? Z pewnością nie spodobały się słowa prezydenta Francji. Wy macie zasadę my fundusze, beneficjentami pieniędzy, które trafiają do Polski, jak mówiliśmy, są firmy zachodnie, między innymi francuskie. Ten krytycyzm Polaków wobec Unii może wzrosnąć? Cóż, trudno powiedzieć w tej chwili na to pytanie, bardzo trudno odpowiedzieć. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, wszystko zależy od tego, co będzie się działo w następnych miesiącach. Traktuję to wydarzenie, posiedzenie Rady Europejskiej raczej jako epizod i wydaje się, że aż takich dużych zmian nie należy się spodziewać w tych tendencjach dotyczących opinii publicznej, ale tak jak powiedziałem, na to pytanie w tej chwili niestety nie można odpowiedzieć. Jedno jest pewne, niedobrze by było, gdyby rzeczywiście integracja europejska stałaby się takim elementem walki politycznej, walki międzypartyjnej na równi z innymi kwestiami, ponieważ wtedy rzeczywiście jest ryzyko, że te opinie publiczne mogą się, opinia publiczna może w tej mierze się nieznacznie przechylić. Pan doktor Piotr Wawrzyk, być może za chwilę Geert Wilders, radykalny, jak wiemy, antyunijny polityk, wygra w Holandii. Nie bez szans w wyborach prezydenckich, jak wiemy, jest Marine Le Pen, która chce referendum we Francji z pytaniem o przynależność. Niektórzy uważają, że to politycy tacy bardzo prounijni, paradoksalnie wywołują niechęć do Unii swoimi działaniami, torują drogę sceptykom. Uprawniona to diagnoza? Moim zdaniem uprawniona i ja się z nią zgadzam. Uważam generalnie, że na czele państw członkowskich, ale też instytucji unijnych mamy chyba najgorsze pokolenie polityków od początku integracji europejskiej. Jestem przekonany, że gdyby politycy tej miary, co na przykład Jacques Delors, stali w tej chwili na czele Unii, czy kanclerz Kohl, to tych problemów po prostu by Unia nie miała. Nie miałaby problemu kryzysu migracyjnego, nie miałaby problemu kryzysu zadłużeniowego. Gdyby prezydentem Ameryki była osoba pokroju czy charakteru Ronalda Reagana, nie mielibyśmy wojny na Ukrainie, bo Putin by się nigdy na tego rodzaju działania nie odważył. To wszystko moim zdaniem wynika bardzo miernych polityków, którzy rządzą w tej chwili w państwach europejskich i w Unii. No ale skąd oni się biorą? Oni z nas są. Myślę, że tutaj istotę tak naprawdę tego problemu oddaje zdanie, które właśnie pan zacytował, prezydenta Hollanda, że teraz politycy po prostu nie mają zasad. Dla polityków liczy się tylko władza i pieniądze. Jeszcze niedawno strefa Schengen była czymś oczywistym, bezpieczeństwo w państwach Unii było oczywiste, a dziś pan doktor Gagatek, dokąd zmierza Unia, ten twór, którego większość chce, a którą wybrana mniejszość nie potrafi się chyba opiekować? Panie redaktorze, jeśli mógłbym zabrać głos w stosunku do tego poprzedniego tematu, bardzo to warto też zauważyć, jaką argumentację ci politycy mainstreamowi głównego nurtu wskazują, dlaczego im się nie udaje rzeczywiście do tej Unii przekonywać, bo wskazują, że szereg kompetencji, które kiedyś były przynależne państwom, przekazano na poziom europejski, ale jednak nie wszystkie. I teraz oni nie mają pełnych możliwości wpływania na to, co Unia Europejska robi, a jednocześnie są jakby jedyną, to można powiedzieć, instytucją, czy jedynym, można powiedzieć, poziomem, którym wyborcy mogą w jakiś sposób sankcjonować. Więc oni wskazują, że musimy pójść dalej, ponieważ tylko wtedy Unia Europejska będzie mogła w pełni realizować cele społeczne i okazać się skuteczna dla obywateli. Natomiast jeśli chodzi o pana pytanie, na dzień dzisiejszy wydaje się, że ta koncepcja Europy wielu prędkości, multi-speed Europe, wydaje się zyskiwać tutaj większość, jeśli przynajmniej popatrzymy na główne partie polityczne, tego głównego nurtu, te, które rządzą obecnie w Europie. Paradoksalnie ta nieszczęsna sprawa związana z wyborem Donalda Tuska tylko przysporzyła jeszcze argumentów właśnie tym osobom, które twierdzą, że zobaczcie, w takiej sytuacji, jak tutaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o blokadę polskiego rządu, być może ta Europa wielu prędkości jest jedynym rozwiązaniem. No i w takiej sytuacji rzeczywiście, gdyby tak nastąpił, taki scenariusz się ziścił, byłoby to dla Polski raczej niebezpieczne, ponieważ Polska raczej nie widzi siebie w tym głównym nurcie, tylko raczej ewentualnie na pewnych peryferiach. Mówię oczywiście w tej chwili o pewnych działaniach rządu polskiego. Swoją drogą dziś przeczytałem w dzienniku, w Gazecie Prawnej, troszkę a propos, bo to sprawa istotna, tyle oczywiście nie takiego kalibru, ale pod koniec kwietnia europosłowie zajmą się rezolucją wzywającą Komisję Europejską i państwa członkowskie do przyjrzenia się trwałości wyrobów elektronicznych, ponieważ konsumenci coraz częściej nie tylko w Polsce narzekają na szybciej psujące się sprzęty elektroniczne. Może gdyby takie tematy podejmowane były częściej, to ten europoseł byłby bliżej tego szarego obywatela Unii. Rzeczywiście, Unia Europejska od początku, można powiedzieć od wielu lat, kiedy obywateli zaczęli interesować się integracją europejską, kiedy zaczęli wyrażać swoje głosy sprzeciwu, to są dopiero lata 90., ma problem z komunikowaniem się, prawda? Jeśli jest jakiś sukces, politycy krajowi, premierzy, prezydenci obwieszczają, że to jest właśnie ich zasługa. Jeśli jest problem, jakieś negatywne są emocje, wtedy zwraca się uwagę, że to wszystko jest wina Unii Europejskiej. I być może rzeczywiście, tutaj ja zawsze mówię, że właśnie bardzo dobrze, że są audycje, które wchodzą bardzo głęboko w takie właśnie codzienne funkcjonowanie integracji europejskiej, pokazującej to, czym rzeczywiście zajmują się europosłowie, jaki jest przedmiot prac Komisji Europejskiej i w jaki sposób rzeczywiście Unia poprzez właśnie takie, tak jak powiedziałam, mikroskopijne działania ułatwia życie obywatelom, a nie tylko ewentualnie jakie regulacje narzuca, które wydają się, o tej krzywiznie banania cały czas mówiłem, a krzywizna banana jest bardzo praktycznym rozwiązaniem dotyczącym właśnie preferowania pewnych producentów bananów. Doktor Wojciech Gagatek, doktor Piotr Wawrzyk, dziękuję za spotkanie. Miłego dnia panom życzę. Tyle, proszę państwa, na dziękuję. Dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad. No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. U niektórych